और अल्लाह ने तुम्हें उनकी जमीन का, उनके घरों का और उनकी दौलत का वारिस बना दिया, और एक ऐसी जमीन का भी जिस तक अभी तुम्हारे कदम नहीं पहुंचे, और अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है।